I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Mela Kotaluk na dzień dobry. Dziś w budziku, 4 minuty po czwartej, a jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia. Panie, panowie, Dropkick Murphys. Some days are hot, some days are long. Dzisiaj wielokrotnie i tak przez cały dzień. No, może nie co godzinę, ale jednak będziemy sięgać wielokrotnie po to, myślę, fantastyczne nagranie. Peg May Way i Dropkick Murphys dziś jako piosenka dnia, nie tylko w budziku, ale także w porannej audycji. Przypomnę, noworoczny porządek nie po 7, a po 8.30. Gorąco zachęcam do słuchania. No i jako, że nasze piosenki dnia lądują automatycznie w zestawie do głosowania, to także zachęcam właśnie do oddawania głosu na ten właśnie, no może jeszcze chyba nie przebój, ale utwór. Zachęcam do głosowania na listę. Tymczasem na budziku 8 minut po godzinie 4. Delikatnie i pięknie. To Kari. I'm afraid I No to hurry up, tak może należałoby zawołać. Ale nasz znak, sygnał jest zgoła inny. 13 minut po godzinie 4. Poniedziałkowo, przypomnę, no, może bardziej sobie niż państwu, budzik@polskieradio.pl. Tak, budzik@polskieradio.pl. Adres mailowy, numer telefonu 2 2 7 3. I jeszcze numer SMS 71335. 3, 3, 5. Wszystko się zgadza. Kontakt z nami na 3 sposoby, a zatem 3 szybkie ciach, ciach. Ale szybciusieńko, no naprawdę. Można by, spoglądając do kalendarza, powiedzieć 9 dzień stycznia, jak ten rok pędzi. To po pierwsze, a po drugie, tylko wspomniałem już właściwie po 10, po 15 sekundach pierwsze sygnały, ale proszę państwo, pędzą. No i bardzo się cieszę, bo chyba stęsknieni jesteśmy za tą naszą poranną korespondencją i dawką nie tylko życzliwości, ale także sprawdzonych informacji, zarówno pogodowych, jak i drogowych. Kolejowy, właściwie żelazny szlak, należałoby powiedzieć, nie umniejszając roli tramwajarzy czy tramwajów, bo i kolejowy szlak, ale to za chwilkę. Najpierw mailowo pan Michał, który to porannie pozdrawia i wita ciepło. Podsyła informację, że poranne kłopoty z wagonem już zażegnane. Mokotowskie, warszawskie, minus 11, start w miasto, to od pana Michała. Niedawno, pamiętam, pan Michał chwalił się, że to piętnacha, no ale teraz to mokotowskie, to no, tak niespecjalnie piętnacha zdaje się. Warszawski motorniczy, pan Michał dziś jako pierwszy. Bardzo gorąco pozdrawiamy. No i właśnie mówię, żelazny, ale także kolejowy szlak od pana Darka z posterunku od Gałęźnego. Na granicy Katowic i Tychów, Mąkołowiec także na słuchu, minus 17 i pracujemy przy gęstej mgle, choć może to smog. Również w tę mgłę powątpiewa pan Darek, nasz wierny słuchacz, który podesłał, przekazał informację telefonicznie. Co ważne, na tym posterunku od Gałęźnym minus 17, no to tak skute szronem i mrozem właśnie te górnośląskie szyny. No i jeszcze pozostały sygnały SMS-owe. Leżajsk i minus 8. Nie leżymy, a już robimy. Zachmurzenie duże, nie pada. Biało, gorąco. Aha, bo tu kropka ważna. Biało, gorąco. Pozdrawiam. To od pana Andrzeja. My również biało, gorąco odwzajemniamy. No i już trzy sygnały poranne za nami. Ciąg dalszej korespondencji, zarówno tej krajowej, jak i zagranicznej, już za kilka chwil, bo podglądam skrzynkę mailową, SMS-ową, nasłuchuję, co po drugiej stronie słuchaweczki. No to będziemy oczywiście sięgać z wielką radością po te poniedziałkowe sygnały od państwa. 15 minut, co ja gadam, 19 minut po godzinie czwartej. A nie, dobrze, bo 15 minut projekt. Już 15 minut, 24 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu, w nowym tygodniu. No i tak oto przed nami poniedziałek, 9 dzień stycznia. Wspomniałem tylko, jak ten rok pędzi, jak ten tydzień. No, no właśnie, pamiętamy to ze szkolnych lat być może. A i tak dobrze się uzbierało, te 18 minut specjalnie wyliczyłem. Co prawda też znów ułamki wyszły, ale 18 minut, dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Słońce obudzi się przed 8, zajdzie po 15.30, a dziś imieniny Marceliny, Marcjanny i Juliana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Trying to do my best in all the angels' dust, always on the run from a star to grace. Angels' dust, always on the run from a star to grace. Iwan i Armanda na budziku, 27,5 minuty po godzinie 4. Przypominamy sobie w tym momencie wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1774 roku w Warszawie zmarł biskup kujawski Józef Andrzej Załuski. Przypomnijmy, że był pisarzem, politykiem i mecenasem kultury. Zajmował stanowisko referendarza wielkiego koronnego, a wraz ze swym bratem Andrzejem założył pierwszą w Polsce bibliotekę publiczną. Jest uważany za jednego z pierwszych przedstawicieli polskiego oświecenia. 123 lata temu urodził się Henryk Starzewski, malarz, jeden z pionierów abstrakcji geometrycznej w Polsce. Zajmował się także malarstwem ściennym, grafiką i teorią sztuki. Zmarł w 1980. 1978 roku. 104 lata temu urodził się Richard Nixon, prezydent Stanów Zjednoczonych. Jako pierwszy prezydent USA został zmuszony do złożenia urzędu. Opinia publiczna obciążyła go odpowiedzialnością za nielegalne podsłuchiwanie przeciwników politycznych. Chodzi oczywiście o aferę Watergate. Richard Nixon zmarł w 1994 roku. 85 lat temu urodził się Zygmunt Wiaderny, aktor grający m.in. w filmach Gangsterzy i Filantropii, Hubal, Tajemnice, Enigmy oraz Roman i Magda. Artysta zmarł w 1999 roku. No i jeszcze jedna data, w 1947 zmarł Karl Mannheim, niemiecki socjolog, jeden z twórców socjologii wiedzy. Dziś 70. rocznica jego śmierci. To tylko fragment wybranych wydarzeń z historii, ciąg dalszy z kalendarza muzycznego, a przypomnę niektórym, że mamy zaległości w związku z topem wszechczasów. To już za godzinę. Ciąg dalszy dzisiejszego kalendarza, wspomniałem, także muzycznego. Za chwilę pan od pogody. A właśnie, a propos pogody. Raz dziewczynka jeszcze mała, z całą bandą dzieci, na pagórku w śniegu stała, słuchała jak leci. Józek krzyknął, że uwaga, będzie jechał z drogi. Lecz dziewczynka nie słuchała, patrzyła pod nogi. Wszystkie dzieci się rozeszły, Józek żwawo ruszył. Ktoś tam krzyknął do dziewczyny, a ktoś go zagłuszył. Czy to szczęście, czy nieszczęście, sami osądzicie. Ale Józek jechał prosto, jak miłe życie. Na dziewczynę, na jej nogi, na jej kurtkę małą. A gdy spostrzegł ją, to zrobić nic już się nie dał. Sanki prosty swoim płozem dziewczyna jechał. Z tego, co się później stało, kolaps był niemal. Zamiast do tragedii jakiejś doszło do radości. Bo się dziewczę dołączyło do sanek prędkości. Siadło zgięte w pół na przedzie, nie na zbyt świadome. Razem z Józkiem na saneczkach zawyło szalone. Tak jechali wzdłuż pagórka, słońce wyszło z chmury. Dzieci biegły za tą parą z góry na pazury. Dużo śmiechu, zaskoczenia, zamiast łez zabawa. Wszyscy tak się ubawili, jak to był karnawał. Lepiej niż nie jeden, czemu sanki służą. Jaki morał z tego płynie, może zapytacie? Zagapiajcie się na całość, gdy się zagapiacie. To szczególnie apel do rodziców, bo dzieciaki to uważają na górce z górki na pazurki, ale rodzice przypominają sobie lata dzieciństwa. Ach, teraz to ja czuję, że wszystkie mięśnie bolą. Ale nie, nie, polecam, polecam. Jabłuszko, sanki, jak najbardziej. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Za 28.05 pan synoptyk goni z prognozą pogody i informuje, że Polska pod wpływem wyżu, wschodnia połowa kraju jeszcze w mroźnym powietrzu arktycznym, a zachodnia, to żarcik, w cieplejszym polarnomorskim. Dobra, niech będzie. Zachodnia część kraju, ciepłe polarnomorskie, tam minus 8, minus 2, no ale do temperatury jeszcze wrócimy. Dziś na zachodzie, na wschodzie oraz lokalnie na północy kraju pochmurno, będzie padał śnieg, w pozostałych regionach pogodnie, słonecznie, no ale przez ten smog te promienie słoneczne jakoś nie będą mogły się przebić, o tym też jeszcze będziemy mówić. Wiatr południowo-zachodni słaby i umiarkowany, wysoko w górach porywisty, powodujący zamiecie śnieżne. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali. No i to ciepłe polarnomorskie. No dobrze, rekordy temperatur to jeszcze będziemy odszukiwać tych miejsc i znajdywać, tak jak w ubiegłym tygodniu, ale to, co pan synoptyk prognozuje, to dziś od minus 13 stopni na najniższa temperatura na Podkarpaciu, to w dzień minus 8, minus 5 w centralnej części kraju, podobnie na krańcach północnych, a na zachodzie, gdzie ciepłe polarnomorskie, minus 3 na Dolnym Śląsku i minus 2 lokalnie, to najwyższa temperatura też poniżej kreski na Pomorzu Zachodnim. Tyle od pana synoptyka. A teraz coś od pana od muzyki. Krótko i na temat. Ach, żużel. No nie wiem, czy stosowany teraz, ale kiedyś taki gorący żużel by się nie ślizgało się, to wysypywało się swego czasu. No ale nie o tym, nie o tym. I pan Michał także spostrzegł, że kiedy ostatnio zwyciężył w Trzech Szybkich, to też pędził po zmrożonych stołecznych szynach jako motorniczy. No i dziś, tak jak wtedy, pan Michał przypomina, że darmowa komunikacja w Warszawie, nie tylko tramwaje, także autobusy oraz metro. No, nie tylko w Warszawie, dodajmy, także w Kielcach. Jestem pewien, szybciusieńko nie sprawdziłem, ale może Kraków się odezwie i też podpowie, czy również tam w związku z zanieczyszczeniem powietrza, ze złą jakością tegoż właśnie. No, ta fatalna jakość, silne mrozy, brak wiatru. Od kilku dni także mieszkańcy Małopolski oddychają bardzo zanieczyszczonym powietrzem. Do tego rzecz jasna wrócimy i wielokrotnie jeszcze także w serwisach informacyjnych będziemy mówić. No, może do serwisów informacyjnych nie przebije się ta wieść o tym, że wracamy do budzikowego alfabetu w nowym roku. Może do serwisów też się nie przebije, że pan Robert zazwyczaj o tej porze dołącza do naszego grona, ale nigdy nie może trafić na pierwszą piosenkę. No tak jakoś się układa, że ta druga i trzecia jest i tak też dziś będzie w naszym alfabetycznym porządku. No ale pierwsza też ma znaczenie i też bierze w tym, że w naszym rozgrzewkowym cyklu rozgrzewek szarych komórek. Przypomnę, budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. I tu kładę nacisk na ostatni numerek SMS-owy, kiedy to będzie, myślę, odpowiednia pora do tego, by

Muzyka. Program trzeci. Właściwie ja zapomniałem powiedzieć, że wszystkie odpowiedzi są odpowiedziami prawidłowymi w naszym budzikowym alfabecie. To taka miała być zachęta, żeby państwo tym bardziej chcieli nadsyłać informacje, cóż to takiego łączy trzy zgoła różne nagrania. Dla tych, którzy przyłączyli się po Nowym Roku, przypomnę, to takie nasze budzikowe, rozgrzewkowe czynności. Mam nadzieję, że wprawiające w dobry nastrój to po pierwsze, a po drugie kierujące nas na dobre, właściwe tory przy porannej tej czynności, która być może nie wszystkim sprawia aż tak wiele radości. Myślę o wstawaniu, o szykowaniu się do pracy, tym bardziej, że za oknami jeszcze ciemność, a do tego jeszcze poniedziałek, niektórzy po długim weekendzie, więc już kumulacja chyba wszystkiego. No więc budzikowym alfabetem chciałem tak otrzeć troszkę łzy i pani Agata proponuje, że to zima, a i państwo proponują, że to po prostu alfabet. No i to jest prawidłowa odpowiedź. Brawo, panie Jacku, tak trzymać, tak. Prawidłowa odpowiedź. Jedna z najprawdziwszych to taka, że to wprost budzikowy alfabet. Zapomniałem powiedzieć, to też może byłaby zachęta, że dziś alfabet, jak zwykle, prościusieńki. Na początek i pierwszy raz w tym roku, rzecz jasna, A, B, C, tak po prostu. A jak Acid Drinkers, B jak budka suflera, no i przed chwilą na C, rzecz jasna, koma. Sygnały od państwa, także te zagraniczne, to już za chwilkę, ale tak jak śniegiem Polska zasypana, tak i państwo zasypali redaktorka. Między innymi od pana Jurka, od pani Marysi sygnały poranne od żeglarzy. Stęsknieni grubej warstwy lodu. Kiedy to będzie można wyskoczyć na bojery? Ach, zazdroszczę. O żaglach to jeszcze troszkę będzie czasu, by pomyśleć i wrócić do tematu, ale bojery to już przecież właściwie lada dzień. Już nie lada tydzień, jeśli mróz wytrzyma. to warunki, myślę, byłyby idealne. W Wejherowie minus 4 to od pana Marka. Czyżby miała być odwilż? No, słyszałem, że mrozy jeszcze i przez najbliższy tydzień. Może nie tak siarczyste jak ostatnimi dniami, ale jednak będą trzymały. Pan Piotr z Radomia pozdrawia. Nominalnie jak zwykle pan Piotr z Radomia pozdrawia z Warszawy. Prefiks dalej rządzi na poziomie 12. Kawa pachnie, a pan Piotr zbiera się do biegania. Dziś czwórka pęknie. Och, fantastycznie, jestem pełen podziwu. A więc dorzucamy tę naszą poranną aktywność. Między innymi, jak już wcześniej wspomniałem, jeszcze boli, jeszcze tu pobolewa, czyli jabłuszko. I z drugiej strony też, czyli sanki, a od pana Piotra bieganie. No, jestem ciekaw państwa porannych sposobów na te właśnie silne mrozy i śnieki, jak z tego, no, jakby nie było bogactwa zimowego skorzystać. Melduje pani Sonia, że na granicy opolsko-dolnośląskiej prefiks zatrzymał się na 14 stopniu, no i kilkanaście za mało. Pani Sonia stęskniona z prawdziwych mrozów. No, dodajmy, że te minus 35 odczuwalne, to tak na granicy, może nie dolnośląskiego i opolskiego, ale jednak centralnej i południowej Polski to ostatnimi dniami. Sygnały także od naszej wiernej słuchaczki, którą to mocno ściskamy. Jak zwykle dziś udało się z prezentem. 30-latka już uśmiechnięta. Bardzo się cieszę, że muzycznie dopisujemy i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 6,5 minus, rzecz jasna, to u pana Cezarego. Przy kakao i budziku przygotowuje się do pracy. O, to piękny zestaw. A więc no, jest kolejny sposób na rozgrzewkę. Niech będzie, że budzik budzikiem, ale to gorące kakao rozgrzewa. Pan Maciek z Podbabiej Góry informuje, że w Zawoi chmury wokół śniegu. Ależ pan Maciek się poświęca. Naprawdę wyliczył wszystko skrupulatnie co do centymetra. 46 cm u pana Maćka, tyle śniegu. Gwiazd nie widać, wiatr słaby, a temperatura tu też poświęcenie, bo tak wyjść z termometrem i wyczekiwać, aż dobije do 12,7 stopnia poniżej, to naprawdę trzeba krzepy. No jeszcze nie krzepy, a trzepnicy. Pan Karol wita pourlopowo i informuje, że w trzepnicy termometrem trzepnęło aż do minus 17 stopienika. Na dzień dobry także nasz wierny słuchacz, pan Stefan, na budzikowym szlaku, tym podróżniczym, no, z takim polskim akcentem. Już za chwilkę także europejsko zajrzymy do tych z państwa, którzy to właśnie gdzieś rozsiani po całym świecie, a korespondują, a bardzo nam miło jednocześnie. Przypominamy nagrania z ubiegłego roku, tak, to już tuż. Wybieramy. Państwo będą wybierać to nagranie, które skutecznie budziło w ubiegłym roku. Kasia Kowalska i ja z ubiegłego roku, a może właśnie to nagranie, które skutecznie państwa budziło. No tego jeszcze będziemy wracać i zachęcać do głosowania. Sygnał od państwa, między innymi od pana Stefana, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kobietę, to jeszcze w nawiązaniu do budzikowego alfabetu, a, no to już po czasie, już spalony. Ale sygnały, rzecz jasna, z europejskiego szlaku, z dokumentacją fotograficzną, że to zasypało. Bardzo się cieszymy. Pozdrowienia jedną nóżką w Gdańsku, drugą już poza granicami kraju, to od pana Marcina, koordynator zmiany w liniach lotniczych. Bardzo się cieszymy i dziękujemy, że jest pan z nami. Gorąco ściskamy, ale także tych, którzy daleko, to może tym mocniej ściskamy, żeby ten uścisk został na długo i taki wytrzymalszy. 23 stopnie powyżej, to jednak zdecydowanie przyjemniejsza temperatura, to od pana Marcina. Manili, już około południowa pora i rutyna, kiedy to budzik towarzyszy wszystkim, także tym obowiązkom. Gorąco pozdrawiamy Filipiny na słuchu. Piosenka dnia dziś fantastyczna. Melduje się o poranku z Fioni, gdzie pogoda w porządku. Good morgen. To od pana Sebastiana. Bardzo dziękujemy. Dania też na słuchu. Bardzo się cieszymy. Pan Damian też pozdrawia ze styczniowego Singapuru. Dochodzi południe, a na termometrze 32 stopnie. Temperatura odczuwalna 39, a w ciągu dnia dobije jeszcze. A, żeby państwa nie dobijać, to już nie będę czytał dalej. Cóż tu pan Damian wyprawia. Na pocieszenie można powiedzieć, że idą cieplejsze miesiące. No pięknie dziękujemy. Bardzo się cieszymy, że Singapur także na budzikowym szlaku i na słuchu. Co rzecz jasna, myślę, jakoś tak podpiera nas na duchu, że to właśnie ten czas, kiedy to można z wielką radością słuchać i my także dzielimy się tą wspaniałą radością po drugiej stronie radioodbiornika od państwa. Sygnały nie tylko zagraniczne, także te krajowe, to już po godzinie 5:00, a piątka no już za chwileczkę stuknie, no dosłownie za 3 minutki. Do tego czasu ławice, iry, rycerzyki. pierwszy sygnał taki ćwiczenia.